látszik rajta, hogy tővéli meg a hazád. De jó, hogy mi soha nem leszünk katona. De jó, hogy mi soha nem leszünk katona. Oh, God.